Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 12 maja, minęła 8. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik, Serwis Trójki. Polska to ważny partner w inicjatywie Pasa i Szlaku, powiedział podczas spotkania z premier Beatą Szydło prezydent Chin Xi Jinping. Średnia wieku pielęgniarek przekroczyła 50 lat, a luka pokoleniowa rośnie w kalendarzach. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Do kin wchodzi film Gwiazdy o życiu i trudnej karierze Jana Banasia, jednego z orłów górskiego. Polska to ważny partner Chin w inicjatywie Pasa i Szlaku, mówił podczas spotkania z premier Beatą Szydło prezydent Xi Jinping. Szefowa rządu w Pekinie rozmawiała z przywódcami Chińskiej Republiki Ludowej na początek swojej czterodniowej wizyty, podczas której weźmie udział w forum Pasa i Szlaku. W Pekinie jest korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Delegacja Polski jest jedną z prawie 30, które uczestniczą w szczycie. Prócz szefowej polskiego rządu do Pekinu przybędą premierzy Włoch, Hiszpanii, Grecji i Węgier oraz prezydenci Szwajcarii, Czech i Rosji. Pierwszą część wizyty w Pekinie zdominują jednak spotkania dwustronne z przedstawicielami gospodarzy. Dziś dojść ma do rozmów premier Beaty Szydło z prezydentem Chin Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem. Szefowa polskiego rządu weźmie też udział w spotkaniu z przedstawicielami dużych chińskich koncernów i funduszy inwestycyjnych. To m.in. tam poruszony może zostać temat budowy w naszym kraju centralnego portu komunikacyjnego. Polska zainteresowana jest bowiem zwiększeniem chińskich inwestycji w naszym kraju oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Średnia wieku pielęgniarek przekroczyła 50 lat, a luka pokoleniowa rośnie, bo mało młodych ludzi decyduje się na ten zawód, mówi szefowa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Jest wiele oddziałów szpitalnych, gdzie dyrektorzy poszukują kadry pielęgniarskiej i jej nie mają. Czyli ta luka już jest w tej chwili, a będzie jeszcze się pogłębiać. 30% stanu pielęgniarskiego już i za chwilę będzie emerytami. Pielęgniarki pracują w ciężkich warunkach, często ponad siły, co nie jest bez znaczenia także dla bezpieczeństwa pacjentów. Zamiast na przykład 5 pielęgniarek na dyżurze jest 2, a zdarza się, że jedna. I efekt jest taki, że zamiast pielęgniarka jedna, która nie powinna mieć do opieki więcej niż 5-7 pacjentów, ma ich 10, 20, a czasami 40. Nie jest w stanie w sposób profesjonalny, ale też odpowiedzialny wykonać wszystkich czynności. W Polsce jest ponad 250 tysięcy pielęgniarek i położnych. W Ministerstwie Zdrowia powstał zespół do opracowania strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Partia Emmanuela Macrona, prezydenta elekta, nominowała kandydatów do wyborów parlamentarnych. Ich pierwsza tura przewidziana jest na 11 czerwca. Z Paryża Marek Brzeziński. Partia Republika Naprzód przedstawiła listę 428 osób. Połowa z nich to przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy nie mieli wcześniej niczego wspólnego z polityką. Wśród nich młoda pani adwokat z Nicei, o której mówią przyszli wyborcy. W porównaniu do tradycyjnych polityków ona jest normalna, myśli tak jak my. Ktoś dorzuca. Mówi jasno, przejrzyście, z przekonaniem. Ona sama opowiada. To mój okręg wyborczy w Nicei. Tutaj mieszkam, pracuję. Moje dzieci tutaj chodzą do szkoły. To mój obwód. Republika Naprzód nie obsadziła wszystkich 577 okręgów wyborczych. To taki manewr, gdyby po mianowaniu na premiera polityka z obozu prawicy za partią Macrona, który potrzebuje większości w Zgromadzeniu Narodowym, chcieli głosować republikanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec wiadomości, piątkowe zaproszenie do kina. Na film Gwiazdy o życiu i trudnej karierze Jana Banasia. Jana Kidawę-Błońskiego zainspirowała historia jednego z orłów górskiego, znakomitego piłkarza, m.in. Górnika Zabrze, z którym zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Gwiazdy to nie tylko film o sportowcu, wyjaśnia Jan Kidawa-Błoński. To jest portret człowieka, który jest sportowcem, ale jest człowiekiem z krwi i kości. W tym filmie przedstawiam taki dylemat. Bohater jako dziecko, bo to film jest o marzeniach, trzeba podkreślić, marzy o tym, żeby zostać wielkim piłkarzem. To się jakoś ziszcza, ale w międzyczasie zakochuje się w pięknej dziewczynie. Janowi Banasiowi film Gwiazdy podobał się, ale też obudził w nim wspomnienia. Bardzo ciekawie zrobiony, ale w sumie takie życie miałem, skomplikowane. zmiany, raz zloty, upadki, trochę szczęścia i pech, co człowiek tam gdzieś zwojował dobrego, to od razu przyszły jakieś chwile złe. W rolę Jana Banasia wcielił się Mateusz Kościukiewicz. Starałem się pokazać przez tą postać, że mimo trudów życia, porażek, można się podnieść, można walczyć dalej z życiem i próbować realizować swoje talenty i swoją pasję. Film niewątpliwie będzie gratką dla wielbicieli piłki nożnej, ponieważ obudzi wspomnienia o największych sukcesach kadry Kazimierza Górskiego. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, pytanie, czy widział już ten film? Jeszcze nie, panie Wojtku, ale chciałbym. Pan również? No pewnie. Obejrzymy. W swoim czasie. W piłkarskiej lidze Europy prawie wszystko jasne. Prawie, bo przed nami jeszcze przecież finał, a w nim zagrają Ajax z Amsterdam i Manchester United. Ekipa z Holandii z trudem obroniła zaliczkę z pierwszego wygranego 4-1 spotkania z Lyonem. We Francji skończyło się na 3-1 dla gospodarzy. Przy trzecim golu dla Olympique ciekawą asystą popisał się Maciej Rybus. Na Old Trafford tymczasem padł remis 1-1, ale Celta Vigo była bardzo blisko strzelenia zwycięskiego gola w samej końcówce. Ten dałby jej awans do finału. Sprawa rozeszła się jednak po kościach i kibice Czerwonych Diabłów odetchnęli z ulgą. Skuteczni, bez błysku, ale w finale. Te słowa z analizy pomeczowej BBC dobrze podsumowują nastroje w mediach na Wyspach. Owszem, to nie jest finał pucharu, na jaki United zawsze ostrzyło sobie zęby, ale w erze post-Fergusonowej to wciąż wygląda jak powrót do lepszych dni, pisze Guardian. Udało się ledwo, odpowiada jednak Independent, podkreślając, że Hiszpanie w rewanżu spisywali się nieporównanie lepiej niż w pierwszym spotkaniu. Męczyliśmy się aż do końca, aż do ostatniej sekundy wszystko było otwarte. Moi chłopcy nie zagrali fenomenalnego spotkania, ale walczyli, dawali z siebie wszystko. Trener Mourinho wprowadza ekipę z Old Trafford do pierwszego w jej historii finału tych rozgrywek i już ostrzega. Za Ajaxem, młodą, żądną sukcesów drużyną, łatwo nie będzie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Łatwo nie jest też w ćwierćfinale w koszykarskiej ekstraklasie. Energa Czarni Słupsk pokonali Anwil Włocławek 83-76 i w rywalizacji do trzech wygranych zrobił się remis 2-2, decydujący piąty mecz we Włocławku. Dużo dalej do końcowych rozstrzygnięć w kolarskim Giro d'Italia. Za nami dopiero szósty etap, w którym plecy rywalom pokazał Szwajcar Sylvain Dillier, liderem bez zmian Bob Jungels z Luksemburga. Zaś Andy Murray ciągle bez formy. Lider światowego rankingu tenisistów tym razem w trymiga pożegnał się z turniejem w Madrycie. W 1/8 finału odprawił go i to w dwóch setach Chorwat Borna Cioric. Bez niespodzianek za to w hokejowych mistrzostwach świata elity. Rosjanie wygrali z Duńczykami, Szwedzi z Łotyszami, a Czesi z Norwegami. Znów o sporcie za godzinę. Za oknem mamy piękne słońce, ale prognoza mówi, że w południowej części kraju chmury z przejaśnieniami, okresami deszcz, zwłaszcza na południowym wschodzie, a w drugiej części dnia burze. Temperatura Gdańsk, Białystok i Kielce 15, w środku kraju, czyli gdzieś tak w okolicach Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy, a także w Katowicach i Krakowie będzie 18, a najcieplej w Szczecinie i Wrocławiu 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Teraz do wybranych komputerów i tabletów dodajemy urządzenie wielofunkcyjne HP, program antywirusowy McAfee i pakiet Office. Sprawdź w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB. Zapłacisz jedynie 2699 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. About what I used to say, I know it all don't stand in my way. If you were here and I were there, you wouldn't wait, I wouldn't care. But you think the world is just an old song. I've been up and down, twisted around. Know, so I tell you the truth. You cross your T's and dot your I's your own way. You ever wonder what it's like to see the world through another's eyes? You should try sometime, it might just save you. I've been up, been down, twisted around. I've been right. You'll never know how to choose. I've been up, been down, twisted around. I've been right, but I've been wrong some. Broken, confused, beaten, bruised. I've been right, but I've been wrong some. I've been right, I've been. I've been right, but I've been wrong. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala. Już za 1499 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczący parlamentarnego klubu tej partii. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezesie, PSL zgłosi swojego kandydata do Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji? Wczoraj była rozmowa pomiędzy klubami parlamentarnymi. Jeżeli będzie taki podział, jak powinien być według nas, czyli każdy klub powinien być obecny, to zgłosimy swojego kandydata. Pomimo, że PSL było przeciwne, w każdym razie na początku, tak, przeciwko... No, większość, chyba wszystkie kluby, prawie wszystkie kluby opozycyjne były przeciwko. Nie jest... Mamy wielkie wątpliwości co do tej propozycji komisji weryfikacyjnej co do jej konstytucyjności, ale też jak już powstała, to lepiej być w środku, mieć wpływ na to, co się dzieje i mam nadzieję, że przedstawiciel PSL-u będzie merytoryczny jak zawsze i będzie blokował ten teatr polityczny, który sobie będzie urządzać PiS z Platformą. A ma pan już kogoś na oku, na myśli? Rozmawialiśmy wczoraj o tym na posiedzeniu klubu. Jest czas do 19 maja. A czy to będzie ktoś z klubu, czy spoza? Nie. To już mogę powiedzieć, że to nie będzie przedstawiciel klubu. Mamy klub 16-osobowy, jest bardzo dużo pracy w parlamencie. Będzie to ktoś spoza parlamentu. Czyli jakiś prawnik, tak? No takie są też wymogi ustawy. Ktoś lub z doświadczeniem w sprawach związanych z reprywatyzacją, z nieruchomościami. My mamy tutaj czystą kartę, bo w Warszawie nie zarządzaliśmy nigdy ani miastem, ani nieruchomościami, więc naprawdę ten głos ludowców może być bardzo ważny. W ogóle cały temat reprywatyzacji trzeba zamknąć. Jeśli jak nawet to będzie teatr, jak pan mówi, to nie, to my będziemy. To w teatrze państwo będą grać? Jeżeli to będzie teatr, to się z tej komisji wycofamy, bo jeżeli to ma być tylko wojna polityczna po raz kolejny, a nie pomoc ludziom, którzy ucierpieli, autentycznie ucierpieli. A co będzie sprawdzianem, czy to jest teatr, czy nie? Pierwsze kilka posiedzeń pokaże, czy jest intencja pomocy naszym rodakom, czy jest intencja okładania się maczugami po głowach i zbijania kapitału politycznego na nieszczęściu drugich. Czyli jednak ma pan jakąś nadzieję, że to może nie być tylko teatr? I po to idziemy, żeby nie był teatr, a zobaczymy, jaki będzie finał tego, a nadzieję trzeba mieć zawsze, to prawda. Kto i kiedy rozstrzygnie, czy wszystkie kluby będą mieć swoich przedstawicieli? Została przyjęta poprawka, która umożliwia grupie 15 osób, czyli klubowi parlamentarnemu, zgłoszenie kandydata. Rozstrzygnie to Sejm. Może to być 8 osób i ta propozycja, która jest dla nas do przyjęcia, to są 4 osoby z PiS-u i po jednym ze wszystkich klubów opozycyjnych. Była rozważana też propozycja 7 osób. Czy się państwo jakoś dogadają w ramach konwensu seniorów, czy prezydium Sejmu? Wie pani, to nigdy nic nie jest pewnego do momentu głosowania. To są takie czasy, że trzeba być gotowym na każdą ewentualność, ale wydaje się, że dzisiaj ten wariant jest najbardziej prawdopodobny. Że wszystkie kluby będą mieć i tak powinno być. Panie przewodniczący, jak to jest? Ciągle chłop potęgą jest i basta, pomimo, że PSL potęgą nie jest? Rolnictwo jest wieś polska, to jest po pierwsze wspaniała przestrzeń do życia, trudna praca rolnika, który wytwarza dobro narodowe, jakim jest polska zdrowa żywność. To jest najbardziej rozpoznawalna marka na świecie. Jeżeli byśmy kogoś zapytali, co jest takim produktem polskim, którym możemy się pochwalić, no to jest polska żywność i z niej możemy być dumni. Przypomnijmy, że pan inne produkty narodowe w postaci zdrowych obywateli wytwarzał. To prawda. Jeśli tak można powiedzieć. To jest też ważna misja, ale o tym pewnie za chwilę. To się wszystko łączy. Może innym razem. Styl życia wpływa najbardziej na to, czy występuje choroba, czy nie. To nie czynniki genetyczne, właśnie sposób odżywiania i aktywność fizyczna. To jest główne czynniki determinujące albo czy występuje choroba, czy jej nie ma, czyli nasze zdrowie. Więc żywność, polska zdrowa żywność bardzo w mocny sposób łączy się z naszym zdrowiem i pomaga utrzymaniu tego to zdrowia. Wracamy, że wieś jest ważna, ale dlaczego rolnicy, chłopi nie podzielają pana tezy, że PSL jest jedynym prawdziwym reprezentantem ich w Polsce na scenie politycznej? Tak to jest, że w przyjaźni, a my zawsze jak przyjaciel do przyjaciela przychodziliśmy na wieś, można się poróżnić. No, wieś została w ostatnich wyborach uwiedziona perspektywą łatwego, przyjemnego życia i osób, które obiecywały im złote góry, podwojone dopłaty, ceny minimalne gwarantowane, niższy wiek emerytalny. A co mamy? Mamy ogromne zamieszanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mamy niespełnione obietnice, mamy opóźnione dopłaty. Zaraz do tego wrócimy, ale w tej chwili są robione sondaże, z których wynika, że teraz największe powodzenie, że tak powiem, na wsi ma Prawo i Sprawiedliwość. Czyli mimo, że oszukało, mimo, że coś nie tak jest z tymi dopłatami? To wszystko też trzeba czasem doświadczyć na pewnie własnej skórze i tak to też wygląda na wsi. Jak przekonywałem na jednym spotkaniu panią, która w przyszłym roku kończy 55 lat i mówiłem mi, że nie będzie mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, bo rząd PiSu wykreślił ten zapis z ustawy, którą przysłał pan prezydent i podniósł wiek emerytalny o 5 lat. Nie wierzyła. Dopiero jak poszła w tym roku do KRUS-u zapytać się, jaka będzie ta jej emerytura, to powiedzieli, proszę panią, ale to proszę za 5 lat przyjść, to pani powiemy, jaka będzie emerytura. No ale to... To też pokazuje i jest zupełnie reakcja. Panie prezesie, bowiem naprawdę, to nie było bezterminowo. To miało obowiązywać do końca tego roku. Tak, do końca, bo tyle byliśmy w stanie, mając 30 posłów, nie 235, tak jak ma PiS, wywalczyć z Platformą, będąc w koalicji. To był nasz warunek, bo liczyliśmy na to, że w kolejnym Sejmie będziemy mieli silniejszą pozycję. A na pewno nie przypuszczaliśmy, że ci, którzy tak wiele obiecują na wsi, którzy tak mienią się często reprezentantem polskiej wsi, będą gorsi niż Platforma w tym względzie i nie przyjmą propozycji pana. Ale to nie była sprawa do końca załatwiona, ale tylko propozycja... pan miał nadzieję, że będzie. Tak jest w polityce, tak? Że... też ta perspektywa czasu, którą możemy zabezpieczyć, jest określona naszym poparciem. Wtedy było takie, tyle byliśmy w stanie zabezpieczyć do końca 2017 roku. Ale PiS ma dzisiaj 235 posłów i mógł przyjąć naszą ustawę, mógł przyjąć ustawę pana prezydenta, bo pan prezydent przesłał do Sejmu ustawę, w której było bezterminowe przedłużenie uprawnień dla rolników. Ale co PiS zrobił na komisji? Wykreślił to na komisji. Czyli kto to wykreślił? Tamta koalicja czy dzisiejszy rząd? Dzisiejszy rząd podjął taką decyzję. Tak było też stanowisko rządu. Nie było zdania przeciwnego ministra Jurgiela. To jest jeden z jego grzechów głównych, który mamy wobec niego. Jednym słowem, dlatego wieś popiera Prawo i Sprawiedliwość, że jest niedoinformowana? Nie, to wszystko wymaga czasu. Tak jak mówiłem o tej przyjaźni, o tej rozmowie, w tej przyjaźni można się poróżnić, ale my zawsze mówiliśmy tak, jak jest. Nie obiecywaliśmy tego, czego nie mogliśmy dać. PiS zrobiło inaczej. No to wcześniej, że emerytury chyba obiecywaliście. Przyjdzie, to bo jeżeli byśmy mieli większą pozycję, to byśmy to utrzymali, tak? I to mogliśmy zrobić. Jeżeli przyjdzie moment rozliczenia przychodzi w wyborach, nie w sondażach. W sondażach rok temu Nowoczesna królowała i brylowała dzisiaj, więc to wszystko jest bardzo ulotne. Andrzej Duda nigdy nie byłby prezydentem, gdyby wierzył w sondaże. Tak na marginesie. Ale dzisiaj mamy... Wszyscy mówią o przykładzie Andrzeja Dudy. Bo jest bardzo ciekawy. Ale jest dosyć odosobniony. Nie, bo Brexit też miał się nie odbyć. Sondaże pokazywały co innego, a Donald Trump miał nie zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc czyli taka tendencja na świecie całym jest, tych tak? Znaczy, jeżeli w jednym stacji telewizyjnej, jak zamawia jedna stacja telewizyjna, to wygrywa PiS. Jak zamawia druga, to wygrywa Platforma. W tej samej sondażowni 12 godzin po sobie. No jest coś... A jakby PSL coś zamówił, to może też by może miał byłoby 15%, lepsze. No, to istnieje, to może wie pani, istnieje takie pomyśleć. Prawdopodobieństwo, tylko po co? Po co? To nie będzie wynik realny wyboru. Mnie interesuje życie w realnym świecie, a nie w wirtualnym. Jeśli chodzi o... Bo wróćmy do spraw rolnictwa, bo jest ogromne zamieszanie w Armii. No właśnie, wiceminister rolnictwa obiecuje, że wszystkie dopłaty bezpośrednie zostaną wypłacone do końca czerwca. Czyli jak to jest? A wiceszefowie Agencji Restrukturyzacji, poza swoim prezesem, wiceprezes, piszą do ministra rolnictwa, że Polsce grożą 2,5 miliarda strat i kar nałożonych przez Unię Europejską, bo system informatyczny, który pan prezes Obajtek wprowadzał, nie działa, bo miał recepty na wszystko. Wymienili wszystkie dobrze, kadry. Ale czy obietnica pana ministra Zarudzkiego jest bez pokrycia? No, to jest obietnica z wczoraj, z komisji rolnictwa. To czas pokaże. Takie, to trzeba takie, go trzymać za takie, słowo. Oczywiście my to poprosiliśmy nawet na piśmie, żeby złożył taką obietnicę, ponieważ tych obiecanych cacanek było już bardzo dużo, a dzisiaj jest... bardzo ważny temat i jak ja często apeluję, ale dzisiaj będę żądał. Ale ode mnie? Nie. Od ministra Jurgiela. Żądamy od ministra Jurgiela. Po pierwsze, żeby przedłużył termin składania wniosków o dopłaty. Jest on do 15 maja. Powinien być przedłużony o miesiąc. Przymrozki. Bardzo wiele wniosków jeszcze nie złożonych. A to jeszcze nie jest rozstrzygnięte? Żeby... Nie, no nie. 15 maja jest zaraz po weekendzie. W poniedziałek, zgadza dzisiaj, się. Dzisiaj powinien minister. I żądamy, żeby dzisiaj dzisiaj minister Jurgiel przedłożył ten termin, bo jest wielki niepokój. Ludzie nie mają na spłatę kredytów, bo nie dostali dopłat, nie ma decyzji środowiskowych. Jest ogromne zamieszanie w sektorze rolno-spożywczym, rolniczym. Minister Jurgiel po prostu sobie z tym nie radzi. Pani premier musi naprawdę wspomnieć swoje zdjęcia, gdzie się fotografowała na tle gospodarstw rolniczych, przypomnieć sobie, jak to jest i zająć się wreszcie też tematem polskiej wsi, bo się nim nie zajmuje kompletnie. Panie przewodniczący, czy pan marzy o powrocie do władzy z tą platformą, o której pan mówi, że teraz tak traci? To koalicjach decydują wyborcy. I oni w wyborach decydują. A ja pana pytam teraz o marzenia. A ja mam marzenia, żeby w Polsce żeby PSL było... Że, no, czy, wygrało, znaczy, ale nie no to jest naturalne i to trudno się dziwić, ale mam marzenia, żeby w Polsce było po prostu normalnie, żebyśmy mogli też ze sobą rozmawiać, nawet spierać się na różne tematy, ale żeby to miało cywilizowany sposób. Tak, ale ja pytam o Platformę i jej pomysły, to, które ostatnio Platforma nie jest na horyzoncie moich marzeń, więc to... Ale jak pan, jako były minister pracy i polityki społecznej, patrzy na te propozycje, którymi się dzieli w tej chwili, nie wiem, z wyborcami, z konkurentami politycznymi Platforma. Na przykład 13. emerytura, na przykład 500 zł na pierwsze dziecko, jeśli oboje rodziców, jeśli jedno z rodziców co najmniej aktywnie szuka pracy. To ja powiem o tym, co my proponujemy w 500+. Proponujemy wprowadzenie zasady złotówka za złotówkę, żeby matka, która przekroczy i samotnie wychowuje dziecko, przekroczy 6 zł próg dochodowy, miała szansę na 5 tysięcy czy 6 tysięcy rocznie. Jeśli chodzi o próg dochodowy, taki pułap górny, no to trzeba ograniczyć dla najbogatszych 500+. Ja bym nie miał problemu z tymi czterema pytaniami i to trzeba było szybko odpowiedzieć. Jeśli chodzi o wiek emerytalny, to trzeba odejść od wieku emerytalnego na rzecz stażu pracy. Najlepiej 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn. No dobrze, a 500 zł na jedno dziecko. Pani minister Rafalska mówi, że to byłoby co najmniej 19 miliardów. Pewnie tutaj nie mamy podstaw, żeby nie wierzyć takim wyliczeniom. Złotówka za złotówkę, ta nasza propozycja, to jest koszt miliarda złotych. Czy on jest realny? No dobrze, ale wyobraża pan sobie sytuację, że zostaje pan ponownie ministrem pracy i ma pan tutaj taki wspólny koalicyjny, przypuśćmy, że jest koalicja PO-PSL z Platformą, 500 zł na pierwsze dziecko i w tyle głowy te 19 miliardów, chyba że będzie baby boom, to wtedy jeszcze więcej. Jak będzie baby boom, to będziemy się cieszyć po pierwsze i to będzie wspólna radość nas wszystkich. Ja nie wykluczyłbym, że to jest konsekwencja i to będzie kolejny etap. Po ograniczeniu dla najbogatszych, po wprowadzeniu zasady złotówka za złotówkę, kolejny etap. Myślę, że to by było bardzo ciekawe. No pytanie jest też o tych, którzy studiują, bo dzisiaj dzieci, jak kończą 18 lat, wypadają z systemu i rodzice tracą to wsparcie. A to wsparcie jest bardzo potrzebne w okresie, kiedy ktoś studiuje, wyjeżdża na studia do innej miejscowości. Ta 13 emerytura, tu mamy inny pomysł. Tu mamy pomysł emerytura bez podatków. Naszym zdaniem emeryci zapłacili już przez wiele lat swojej aktywności życiowej podatki i nie powinniśmy pobierać od nich podatków od emerytury, bo one obniżają o kilkadziesiąt procent tą emeryturę. Musimy kończyć. Na koniec zapytam, czy PSL obstaje przy pomyśle samodzielnego startu w wyborach samorządowych oraz przy pomyśle wystawienia kandydatów także w dużych miastach? Czy pan Kuba Stefaniak jest nadal potencjalnym kandydatem na prezydenta Warszawy. Czy już się, jak pan to powiedział ostatnio w naszej rozmowie, ogromadził tymi zwolennikami? O, pięknie. Ale widzę, że jest pani redaktor wielką fanką Jakuba Stefaniaka. To dobrze wróży jego kandydaturze. Bardzo mi się to, mnie to strasznie cieszy, naprawdę. Ale na jakiej podstawie pan uważa, że jestem bo fanką? Bo zawsze o nim rozmawiamy. No ale może to znaczy, że wracamy do tematów, które są ważne. Jestem fanką czasu i musimy skończyć. Idziemy sami do wyborów samorządowych, jesteśmy silnym ugrupowaniu samorządowych, mamy najwięcej wójtów, burmistrzów. Oczywiście są możliwi wspólni kandydaci na prezydentów miast. Tak było i w historii. Szkoda. Bardzo ale szkoda. Mam nadzieję, liczę na kontynuację i na poparcie Jakuba Stefaniaka. Dziękuję bardzo. Kamysz. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale LED TV Philips za 1299. Smartfon Lenovo T2 Dual SIM LTE za 399. Konsola PS4 z dyskiem 500 giga za 999 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30, co oznacza, że Jolanta Pawlak przedstawi Państwu skrót informacji. Będą kary za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną nawet do 10 tysięcy złotych. Ma ona badać zgodność z prawem decyzji dotyczących reprywatyzacji nieruchomości. Komisja będzie chciała przesłuchać m.in. prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Ona sama, jak mówiła, przed komisją stawać nie zamierza, bo jej zdaniem jest niekonstytucyjna. Swojego członka do komisji na pewno wystawią ludowcy, choć Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Trójce, że scenariusze mogą być różne. Jeżeli to będzie teatr, to się z tej komisji wycofamy, bo jeżeli to ma być tylko wojna polityczna po raz kolejny, a nie pomoc ludziom, którzy ucierpieli, autentycznie ucierpieli. A co na będzie sprawdzianem, decyzja, czy to jest teatr, czy nie? Pierwsze kilka posiedzeń pokaże, czy jest intencja pomocy naszym rodakom, czy jest intencja okładania się maczugami po głowach. Czas zgłaszania członków komisji minie 19 maja. Jeśli chodzi o ludowców, będzie to ktoś spoza parlamentu, być może prawnik. Kilkadziesiąt osób przesłuchanych, w tym chłopak 27-letniej Magdy Żuk i jego koledzy. Zabezpieczony monitoring na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Lista pasażerów wycieczki. Policja w kraju dwoi się i troi, by wyjaśnić sprawę śmierci dziewczyny na wakacjach w Egipcie. Magda zmarła tam wskutek obrażeń po skoku ze szpitalnego okna. Od początku zachowywała się dziwnie. Są też wstępne wyniki sekcji zwłok. Poznamy je dopiero wtedy, gdy taka informacja nie będzie mieć znaczenia dla śledztwa. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że jedną z możliwych hipotez jest handel ludźmi. Po południu papież wyruszy z dwudniową pielgrzymką do Fatimy. Jutro Franciszek kanonizuje dwoje pastuszków, którym 100 lat temu ukazała się Matka Boska, przekazując tajemnice fatimskie. Trzecia mówiła m.in. o męczeńskiej śmierci papieża. Jan Paweł II wiązał ją z zamachem, w którym został ciężko ranny. Pełny serwis Trójki o 9:00. Wydaje mi się, że Myśliwiecka jest cały czas w północnej połowie kraju, bo mamy słoneczny bardzo widok przez okno, bo tam też ma być najwięcej słońca. W południowej części z kolei chmury z przejaśnieniami, okresami opad deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, a w drugiej połowie dnia burze. Temperatura tu, Darek przeszedł samego siebie dzisiaj, idąc w ptactwo. Może pod wpływem doktora K. Wróbel koło Gołdapi 14 stopni, Szpaki koło Bielska Podlaskiego 15 stopni, Gołąb z kolei koło Puław 16, Kaczka koło Ostrowi Mazowieckiej i Wrony koło Radomska, tam 17 stopni. Mamy jeszcze Żurawia koło Częstochowy oraz Bociana koło Warszawy, a jeszcze Sójki. są koło Kutna 18 i na końcu Capla koło Wałcza 19. Zagranica nie gorsza. W Turcji jest Kogut i tam będzie 8. Zimny Kogut. Z kolei Dudekali w Nepalu 22, Kos w Grecji, no to bano, każdy wie, że tam jest Kos. Mam jeszcze Kanara w Malezji, 32 stopnie. O, tu jest skomplikowana rzecz, nie wiem, czy z nią poradzę. A to pominę najwyżej. No, bo też długa nazwa zaczyna się od Mewa, ale troszkę naciągane. Mewa niepełna w Madagaskarze 33, Srok w Wietnamie, ile tam stopni, 34 i wreszcie jeszcze jedna Kura, ale Kura Jo w Etiopii, 38. Dużo cieplejsza od Koguta. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz bezworkowy Zelmer. O bardzo dużej pojemności zbiornika. Z długim zasięgiem pozwalającym na sprzątanie dużych powierzchni. Już za 599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, tak. To jest program trzeci Polskiego Radia i to jest pora na piosenkę dnia. Oj, niektórzy się ucieszą, słysząc tę nazwę. Anthrax. Carry on, wayward son. Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. You cry no more. No. Anthrax, piosenka dnia nasza. Taki list oto otrzymałem właśnie przed chwilą. Mój wnuczek Franciszek zgubił w Lublinie swojego wiernego przyjaciela Bu. Bu jest pluszowym zającem z Warszawy i zupełnie nie zna Lublina. Franio ma niespełna 2 latka i bardzo się o niego martwi i tęskni. Pomóżcie proszę utrzymać tę piękną przyjaźń. No więc apel, jeżeli ktoś znajdzie Bu w Lublinie, pluszowego zająca, to proszę dać znać i może Franciszek go odzyska. A na razie dla Franciszka na pocieszenie specjalna piosenka o przyjacielu zająca, Misiu Jogi. Omsknęło nam się, teraz będzie jogi. Jogi, a teraz 2 jogi, no nie jogi może, ale też ale niezłe misie. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko w studiu na żywo. Co dzień dobry, mru. Szybciutko, bo to przecież szkoda czasu, a tymczasem jest to radosna, wiosenna piosenka. Wszystko to jest o miłości, proszę pana, jest o przyrodzie. Utwór nosi tytuł Tajemnica mowy kwiatów. I tak trenowałem, proszę pana, z takim zapałem, że strunę zerwałem, więc mogę fałszować w trakcie, ale już zacznę, bo tak, bo gorąco mi po prostu z nerwów. Panu taki riff. dziadek teraz. Wiem, to trochę głupie, ale cóż. No więc szedłem niosąc bukiet białych róż. Przemknął mi przez głowę słynny song Białe Rozy, a wtem służby mundurowe i już tylko chwile grozy, chwile grozy, chwile grozy. I choć opuścić chcąc komendę, obiecałem, że nie będę, to jednak chciałbym zdradzić zdumionemu światu tajemnicę mowy kwiatów, tajemnicę mowy kwiatów, mowy kwiatów, mowy kwiatów. Siedzę, bo co tam ja? Jest gość, co dużo większą wiedzę w sprawie ma. Odkąd przed kwiaciarnią stojąc, nagle zgadł, że choć mam mowę swoją, każdy kwiat, to choć którego czasem zbyśla, i tak ten, i cała reszta, niech tam ile chce się nadrze, i tak w końcu stoi w wiatrze, i tak w końcu stoi w wiatrze. Że ziemia wręcz od kwiatków biała, czyli wiosna jednak działa, to może ja też tu tam coś tu zmienię. Dodam lepsze zakończenie następnym razem na przykład. Bo to jest, proszę pana, nasz kandydat na Eurowizję. Muszę panów pochwalić, a właśnie pana Piotra też, bo brak struny nie zmienił faktu, że z uczuciem pan to wykonał, a mało tego, przypuszczam, że pan się wzruszył. Wzruszyłem się, ale też odczuwałem zakłopotanie, gdyż tyle miałem do przekazania właśnie za pomocą tej struny, której nie mogę użyć, że część po prostu przekazu udotniła się. Będzie pan musiał nabyć w odpowiednim sklepie tę strunę i potem nauczyć się jeszcze raz to wykonywać ze stanem. Z kompletem, tak. Tak. Dziękuję bardzo. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, obaj wzruszeni. A my, proszę państwa, przechodzimy do naszego jeszcze jednego stałego punktu. Przeboje trójkowej rozrywki. Czas niesamowicie śmiga, proszę państwa. Dziś mija już rok od śmierci Marii Czubaszek. W związku z tym dziś z naszego archiwum jeden z odcinków jej serialu pod tytułem Dzyń, dzyń, a do tego jeszcze piosenka z tekstem Marii Czubaszek w wykonaniu Ewy Bem. Dzyń, dzyń, słucham. Pańskie nazwisko nic mi nie powie, ale czy pański numer telefonu jest 13 14 15? Mniej więcej. A można wiedzieć, w jakiej sprawie pan dzwoni? Można. No więc dzwonię, proszę pana, w sprawie ogłoszenia. Na Marszałkowskiej w końcu maja znaleziono męski komplet jeansowy na 1,85 m wzrostu w kolorze blue. Wiadomość, telefon 13 14 15. To pańskie ogłoszenie, nieprawdaż? Prawdaż. A to pański komplet? Może być mój. Komplet jest zupełnie nowy i żadnych znaków szczególnych nie ma. A nie jest pan pewny, gdzie go pan zgubił? Jak to, gdzie go zgubiłem? No mniej więcej. Mniej więcej. Ja go znalazłem na Marszałkowskiej. A miał pan po prostu szczęście. Tak. Bo ja szukam, proszę pana, od 2 miesięcy i nic. To pan zgubił go już 2 miesiące temu? Nie, zgubiłem, tylko szukam. No, skoro pan szuka, to widocznie pan zgubił, a ja go właśnie znalazłem, stąd ogłoszenie. Dobrze, a jak długo pan szukał? Ja w ogóle nie szukałem. Ja znalazłem zupełnie przypadkowo. A widzi pan, to ja szukam jak głupi 2 miesiące i nic, a pan w ogóle nie szuka, wychodzi pan przypadkowo do sklepu i komplet jest, no. Zaraz, chwileczkę, o jakim sklepie pan mówi? No przecież gdybym wiedział, jaki to sklep, nie dzwoniłbym jak głupi do pana, tylko już bym tam poszedł, no. Bo to po to do pana dzwonię, żeby dowiedzieć się, w którym sklepie znalazł pan ten komplet. Wie pan, no, na Marszałkowskiej jest sporo sklepów. Przepraszam bardzo, ale zdaje się, że zaszło jakieś nieporozumienie. Jak to? Nie znalazłem tego kompletu w sklepie, tylko na ulicy. Rozumiem, na ulicznym kiermaszu, dobrze. Nie, też nie. No to pan coś kręci, no. Nie, proszę pana, ja nic nie kręcę. Wracałem kiedyś wieczorem do domu, no. Marszałkowską właśnie. No. W pewnym momencie patrzę, leży jakaś spora paczka. Tak. No więc podniosłem, zajrzałem i to był właśnie ten komplet. Mhm. I nazajutrz dałem ogłoszenie. Nieprawda. Zaraz, czy pan chce przez to powiedzieć, że nie kupił pan tego kompletu? Przecież ja wyraźnie napisałem w ogłoszeniu, że znalazłem, że znaleziono... Nie, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Mój znajomy znalazł identyczny komplet w sklepie, proszę pana. To nie znalazł, tylko kupił. Ale żeby kupić, najpierw musiał znaleźć, no. Szukał przeszło miesiąc, proszę pana. A ja już 2 miesiące szukam, no niestety nic. A pan nie szukał, a znalazł. Jak to się mówi, wrzuć szczęściarza do wody, a wypłynie, proszę pana, z męskim kompletem jeansowym na 1,85 m wzrostu w kolorze blue, no. A mnie wrzucili kiedyś do wody, proszę pana, wie pan, z czym ja wypłynąłem? No. Z męskim kompletem jeansowym w kolorze blue, ale wie pan na ile? Na 1,70 m wzrostu. A ja mam 1,85 m, no. I czy ja nie mam pycha? No trochę tak. No, bardzo. Dlaczego z ciebie taki straszny tchórz? Odwagi brak ci, żeby rzucić mnie, że masz mnie dość, boisz się przyznać. No powiedz sam, czy postępuje tak mężczyzna? Raz chociaż bądź mężczyzną i mnie rzuć. Walizki spakuj, w radio taksi wsiądź, do innej się przeprowadź, raz, dwa, trzy. Bo chyba przyznasz, że tak mężczyzna zrobiłby. Żeby rzucić ją, że masz jej dość, boisz się przyznać. No powiedz sam, czy postępuje tak mężczyzna? Raz chociaż bądź mężczyzną i ją rzuć. Walizki spakuj, w radio taksi wsiądź i do mnie znów się wprowadź, raz, dwa, trzy. Bo chyba przyznasz, że tak mężczyzna zrobiłby. I tak, proszę państwa, dotarliśmy do końca porannego wydania tej audycji. Dziękuję państwu za uwagę. Darek Pieruk, Zosia Kruszewska, Hanika Wachowicz, I ja bardzo dziękuję za udział. Jak zwykle wielka to dla nas przyjemność, że Państwo włączają, słuchają i reagują. No i mogę powtórzyć to, co zwykle, jeśli wszystko się dobrze ułoży, to spotkamy się w niedzielę, a może nawet i w dniu otwartym. Dracula, Dracula, Vampiro dal nero mantello. Nie wiem, czy może ja nie uważnie słuchałem ostatniej prognozy pogody, czy może szanowny pan redaktor ten fakt przeoczył. Otóż w powiecie parczewskim, proszę pana, leży taka miejscowość Gęś. Mieszka tam ponad 600 osób, no i ktoś mógłby poczuć się urażony, gdyby został pominięty. Fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi, darti puro un schiaffone. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Teraz do wybranych komputerów i tabletów dodajemy urządzenie wielofunkcyjne HP, program antywirusowy McAfee i pakiet Office. Sprawdź w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w MediaMarkt za 49 5-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z Android TV i technologią Ambilight. Zapłacisz jedynie 2999 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy.